Dostali ho na místo, kde se ta věc přihodila, ne ta otrava, ale zneutralizování té kapsle. Ta už byla ve sklenici v senátorově městském bytě, schovaná pro pozdější použití. Byla hořká ironie v tom, že se Satan zaměřil na to, že tento senátor zabránil účinné kontrole takovýchto výrobků, takže se jimi trh nasytil a hodně lidí bylo otráveno úplně stejnými kapslemi s jedem. Ale teď se Satanovi hodilo, aby senátor žil, a tak se snažil to nějak dokázat. Démon prostě přišel, zneutralizoval kapsly a zmizel. Norton musel chytit démona těsně předtím, než to udělal, a to znamenalo největší vypětí. A velkou přesnost. Gaia ho vyzbrojila ampulkou se svěcenou vodou. Norton si vzal normální šaty a svůj bílý plášť si nechal doma. Tak to lépe zapadne mezi normální lidi. Místnost byla prázdná a zaprášená, senátorův dům byl po jeho smrti prodán a toto křídlo se prakticky nepoužívalo. Jistě, že se mohlo zdát prázdné, když na tom Satan pracoval, senátor stejně za 8 let umře přirozenou smrtí. Satan se o senátora nestaral, jenom chtěl, aby Luna nebyla tou, která se ho zbaví na dobro. Norton se soustředil na přesýpací hodiny, změnil písek na modro a přesunul se v čase až k té chvíli. Ostatní převtělení s ním nemohli jít, museli si zachovat své normální postavení, takže Satan by neměl zjistit, že se to přerušení stalo tady. Dostal se do toho pravého času a zpomalil na normální rychlost. Vždycky zdvihnul hodiny, aby byl co nejpřesnější, když si všiml něčeho neobvyklého. Zastavoval se každou chvilku, mohl se zmýlit o několik minut, i když měl rezervu 6 hodin. Bylo to celkem bezpečné, protože to mohl zkoušet pořád, dokud neměl jistotu. A pak se mohl objevit jako normální občan. Ještě se reality ani nedotkl, takže limit 3 osob by mu ještě neměl v ničem bránit. Ale bylo tu něco jiného, něco, co tu vadilo. Byl ve stejné místnosti jako předtím, o takových 8 let dříve, ale teď tam bylo plno nějakých věcí, láhve bourbonského, uzená šunka, plechovky s kaviárem a několik dalších věcí ukazujících na bohatý život. Senátor očividně věřil, že o číslo 1 se musí postarat nejdříve. Jedna police byla celá zaplněná medikamenty, bylo jich obrovské množství, víc než by člověk mohl během jednoho života sníst. Tak tady stála ta láhev, Lachesis mu to popsala opravdu přesně, takže se Norton prostě nemohl splést. Prostě to očekával. Ale bylo tu něco strašně divného, kvůli čemu se zastavil a vyčkával. Naproti té láhvi seděl a díval se na ni pozorně malý démon. Byl tak malinký, že by to mohla být loutka s malými směšnými růžky, červenýma očičkama a srandovním dvojitým ocáskem. Ale nebyla to hračka, ta věc žila, jestli teda bylo vhodné použít tento výraz, byl to služebník Satanův. Chtěl mu démon ten úkol překazit. Ne, o tom by se určitě ostatní převtělení zmínili. Tohle musel být jiný démon, nynější, s úkolem chránit tu láhev, dokud nebyla použita. To mohlo znamenat jediné a to, že se Satan obával, že mu někdo plán překazí. Tento Satan, o 8 let mladší, než ho Norton znal. Ale on přece nežil pospátku, takže nemohl vědět, co si jeho budoucí on vymyslí, ale poskoka z budoucnosti prostě nemohl nepoznat. Určitě zjistil, že se jeho budoucnost o něco snažila a tak se chtěl postarat o to, aby mu to nikdo nepřekazil, ať to bylo cokoliv. Nevěděl, proč ten démon odstranil kapsly s jedem, ale dobře věděl, že k tomu musel mít velmi dobrý, nebo spíš zlý důvod. Satan byl pekelník, ale nebyl blbec. Tohle znamenalo pro Nortona problém. Ten malinkatý ďáblík o něm zatím nevěděl, Chronos byl ve svém normálním čase. Démon žil popředu, kdežto Chronos pospátku. Jenom kdyby se připojil ke světu, anebo svět připojil k sobě, byl by pro ostatní dosažitelný. Ale když obrátí svět, tento démon si ho všimne. To určitě upozorní Satana z této doby a můžou nastat fakticky trable. Vlastně to může být démonův úkol, chytit Chronose, až se vrátí kapsly a bude chtít zmařit jeho úsilí. Všechno je to stejně divné. Musel s tím strážným démonem něco udělat, jinak ho ta potvora zastaví ať chce, anebo nechce. Jestli zavolá svého pána až sem, bude Nortonovi ten flakónek se svěcenou vodou spíš na obtíž. Svěcená voda zničila všechno, co Satan vymyslel, ale na samotného ďábla neměla žádný účinek. Asi jako Satanovi pomocníci mohli otravovat svět, ale nemohli se ani přiblížit k Bohu, nebo spíše ohrozit nějakého převtěleného. Možná, že ho ten démon nebude schopný zastavit, protože svět vlastně půjde pospátku. Ale to bylo zbytečně velké riziko. Proč by potom Satan posílal démona, když stejně nic nedokáže? Ale kdyby se Norton připojil ke světu a napadl démona, zničil ho svěcenou vodou, nebude to znamenat pro Satana poplach. Znova si Norton nebyl tak zcela jistý a rozhodoval se, co udělá. Ve hře bylo opravdu hodně. Chvíli uvažoval a pak si řekl, že nejlepší bude toho démona vůbec nepočítat. Jestliže se ta postava nikdy nedozví, že tu Chronos byl, nikdy o tom nepodá zprávu svému pánu. Satanovi se bude zdát, že jde všechno dobře špatně, dokud nebude příliš pozdě brzy. Norton se do toho prostě vmísí v momentě, kdy se objeví druhý démon a použije flakónek. Rychlá přesná akce a vítězství. Vyšel ven z místnosti, prošel zdí. V jeho normálním čase se mu těžko mohlo něco stát a on mohl svět zdá se ignorovat. Byl skoro jako duch. Vyšel na zaplněnou silnici, takovou ve starém stylu, s vyznačenými chodníky, asfaltovou vozovkou a okrasnými keříky nasazenými všude kolem. Mnoho ulic v okrajových částech, zvláště teď, o 8 let zpátky, používali k dopravě pojízdných plošin, které nesly lidi i auta k jejich domovům. Přesně tak to bylo ještě teď, za 8 let, v chudších patrech. Senátor byl očividně konzervativní a vyvaroval se větší modernizace této čtvrti. Byl to jeho symbol žít primitivně, zatímco ostatní lidé žili modernisticky, taky to byl takový vzdor, neposlušný sluha odmlouvá svému pánu. Tohle by mohlo být dobré místo, aby se tu Norton objevil, mohl se ztratit v davu a démon v domě se nic nedozví. Norton změnil písek a posunul se v čase o 15 minut dopředu. Toho umístilo bezpečně za 6-hodinový limit. Na stěně byly obrovské hodiny, takové gotické, ručička přeskočila z 11.03 na 11.18. Teď změnil písek na bílo, aby se trochu uvolnil. Soustředil se a přikázal hodinám, aby šly naopak, písek padal ze spodu do horní komory, takže by se měl svět okolo otočit. Kdysi si myslel, že písek měří délku jeho života, ale teď věděl, že to nebyla pravda. Písek měřil všechno. Přál si, aby se magie spojila se světem a ucítil obrovský závan síly, jak se hodiny ujaly i tohoto úkolu. Bylo to skoro čarodějnictví a taky to znamenalo limit, co mohl z hodin dostat. Nezanedbatelná část magie veškerého světa se teď soustředila tady a proudila naopak. Věděl, že si bude muset on i přesýpací hodiny potom všem odpočinout, takže trochu vychladnou a obnoví síly. Bílý písek proudil nahoru a svět se šinul podle Chronosova času. Hodiny na zdi začaly odtikávat pospátku, vítr vanul opačně a stejně se zachovali lidé. Auto, které se k Nortonovi blížilo, teď jelo pospátku a pryč. Všichni chodili pospátku. A někteří vypadali vystrašeně. Vystrašeně. Tohleto Norton neočekával. Tito lidé o tom věděli. Zjistili, že jdou pospátku, i když to prostě nemohli změnit. Tohle bylo pro Nortona něco nového. Bude to znamenat rozdíl. Podíval se k senátorovu domu. Co se to dívalo ven za tvář? Asi nějaký sluha, ale klidně to mohl být démon. Norton se rozhodl, že půjde od domu pryč. Vydal se dolů ulicí. Vyvstal nový problém. Sel normálně, jak ho unášel dav, ale ostatní lidé šli pospátku. Norton následoval jednoho mladého muže, ale ten muž byl k němu otočený čelem. Pro toho muže to vypadalo, jako by on, Norton, šel pospátku. Přece jenom se od ostatních trochu lišil. O co by to bylo jednodušší na normálním jezdícím pásu? Tam by se prostě postavil zády ke směru jízdy a nebudil by pozornost. Tady si ale nemohl pomoci. Muž před ním se začal uchechtávat. Asi si zrovna nevšiml, že žije pospátku, takže Norton, který žil popředu, mu byl směšný. Norton se otočil a zkusil jít pospátku, ale bohužel to nebyl nejšťastnější nápad. Ostatní mohli pospátku chodit bez problémů, protože byli obrácení, a to Norton nebyl. Toto bylo pro něho nové. Zkusil udělat pár kroků a mávaje rukama ztratil rovnováhu. Tohle taky nebylo nejlepší řešení. Podíval se zpátky k senátorovu domu. Pořád se z něj někdo díval. Malý démon. Norton zapadl za roh do aleje, jenom aby zmizel z dohledu. Teď se nezdržoval s nějakou chůzí pospátku, stálo ho to více námahy a trablů než bezpečí. Uslyšel rachot. Doběhl ke zdroji a uviděl staršího muže, jak leží v hromadě odpadků, krev se mu rozlévala kolem hlavy. Očividně byl přepaden a potřeboval pomoc. Norton se k němu vydal a uviděl jiného muže, jak k ním běží, v ruce drží peněženku. Norton se zastavil, nechápal, co se děje. Utíkající muž přiběhl přímo k tomu ležícímu, strčil mu peněženku do zadní kapsy a uskočil dozadu, zatímco ležící se postavil na nohy. Ten první si vzal ze země tyč a mlátil napadeného do hlavy. Pak se vzdálil, jako by se vůbec nic nestalo. Naštvaný Norton útočníka napadl. Chytil ho za rameno, ve které měl zbraň, a otočil ho k sobě. Ten překvapeně zakřičel. Jech, vy jste ho napadl. Zahřímal Norton. Muž na něho vyvalil oči. Šepal šmak je vítez zvolal. Norton se zastavil. Oni mluvili pospátku. Pořád samé komplikace. Nebylo pochyb, že si lidé vzájemně rozuměli, když žili všichni stejně, pospátku. Ale on, Norton, žil popředu. Tato mluva se mu ani trochu nelíbila. Mohl to vlastně očekávat, i když s tím neměl žádné zkušenosti, protože když se chtěl s někým spojit, změnil písek na zeleno. Bylo to všechno strašně nezvyklé. Naštvaně vytrhl muži klacek z ruky a zahodil ho do křoví. Vypadni odsud a už se tu neukazuj. Zakřičel a ukázal rukou. Muž se na něho překvapeně podíval a pospátku odběhl za roh. Norton stál a snažil se trochu zorientovat. Odzbrojil násilníka hned potom, hned předtím, než napadl nevinného, anebo vlastně zločin způsobil. Ten muž měl tyč, když se to stalo. Vlastně dokončil ten čin, než se obrátil čas, bude mu to znemožněno, když se čas znovu obrátí, popřed, tím, než se Nortonova mise skončí začne. Norton doufal, že ano. Ono totiž, to co se stalo, se nemůže přesně přihodit znovu, bez jeho vůle. Podíval se zpátky na oběť, aby je případně varoval před blížícím se nebezpečí, ale muž už byl pryč. Ale co, vždyť se to ještě nestalo. Norton šel dál do aleje. Bylo to divné místo, chodník po stranách lemovaly odpadkové koše a všude se válela špína. Odpadkové koše. To byla další stránka minulosti, která nebyla zrovna nejšťastnější. Mnohem lepší bylo používat normální mizící kouzlo a všechno bylo v pořádku. Samozřejmě, že takové kouzlo bylo velmi nákladné a zdaleka ne všichni ho uměli používat správně. Někdy se dokonce stalo, že jste si přičarovali hromadu dalších odpadků. Podíval se nahoru a uviděl magický koberec, jak pospátku letí nad mrakodrapy. To byla jediná vymoženost moderního života, jakou tu viděl. Přece jenom to nebylo před 200 lety, i když to tak mnohdy vypadalo. Našel nějaké schůdky k zadním dveřím a tak si na ně sedl. Ještě měl hodně času, byl od démona celkem daleko a tohle místo bylo asi to nejlepší, co tu viděl. Byl to určitě soukromý pozemek, protože to bylo fakt škaredé, lidé si těchto zastrčených uliček příliš nevšímali. Jeho oko zabloudilo na protější zeď a našlo tam nápisy křídou, sprejem a kdo ví, čím ještě. Byly to zbytky, které nikdo stejně nikdy nečetl, ale Norton teď neměl nic jiného na práci a tak si je prohlížel. Většina byla psaná pevnou mužskou rukou, velké a tmavé a většinou pěkně drsné jak provedením, tak významem, čtyřpísmená slova popisující veškeré lidské i nelidské orgány, jako by muži byli tím posledním ve vesmíru a tak to museli dát najevo. Tyto postřehy byly většinou prací náhodných pozorovatelů, poznámky na jejich vlastní a na lidi, kteří je do takové situace dostali. Žádné ohledy nebo snad umělecké projevy, pouze hnus a špína. Norton se až zastyděl, jak může někdo ze sebe vyplivnout takovéhle fráze. Ale zjistil ještě jednu věc, ta slova nebyla pospátku. Čas se sice obrátil, ale prostor ne. A tak když si s někým bude muset popovídat, může mu něco napsat. Lachesis to tak dělala, když se s ním potřebovala domluvit, hned jak nastoupil do úřadu Chronose, aspoň si to tak pamatoval. Hned pod těmi mužskými nápisy bylo několik psaných ženskou rukou. Byly menší, smutné a otevřené a vypadaly, jako by chtěli, aby na ně někdo odpověděl. Můj John mě odvrhnul, ale já ho pořád miluju. Co mám udělat? Ptal se jeden z menších nápisů. Pod ním byla odpověď jinou ženskou rukou, ten můj taky, sviňák. A další, sestry, musíte vydržet, až ho ty bokovky omrzí. A další, kdo by stál o takové? Najděte si lepší. A poslední. Komu říkáš bokovka? Norton se musel usmát. Líbilo se mu ve společnosti těchto anonymních, ale otevřených žen víc než mezi muži, alespoň vypadali tak zaujatě. Zjistil, že nikdo na zdi nikdy nic nesmazal. Všichni píšící a čtoucí měli právo vidět a psát všechno a všichni toto pravidlo dodržovali, nikdy nemaž cizí nápis. Bylo úplně v pořádku odpovědět na jakoukoliv stížnost, kterou tu někdo pronesl, ale nikdo nesměl zničit původní nápis, nezáleží na tom, jak moc je zeď popsaná. Malé zprávy byly psány společně s velkými, některé se dokonce překrývaly, ale ne ty nové. Bylo to nepsané pravidlo. Norton věděl, že ne všichni muži jsou drsňáci, fakticky frůdi, a že ne všechny ženy jsou malé, sladké, nevinné a kdo ví co ještě. Jenom na zdi se projevovali tak, jak to potřebovali. Asi by to nakonec tak dopadlo se všemi, kdyby byl svět podobně svobodný a anonymní, poklesky civilizace lidem nabízely hodně. Tyto zdi s nápisy byly skvrnou na čisté vlajce společnosti a s nimi tam byly i tyto zastrčené uličky s odpadkovými koši podél, pošlapaným trávníkem a špínou na chodnících. Byla to zadnice města, ale byla stejně potřebná jako všechny ostatní části. Hlavou mu probleskl náhlý nápad a tak se zvedl, ze země vzal kámen a pod tu řadu nápisů připsal jeden malý, tenhle John miluje tebe a ne nějakou bokovku. Pak se vrátil ke schodkům. Uvidí někdy ta první žena, co jí nabízí. Bude to pro ní něco znamenat. A nebo si toho ani nevšimne pod záplavou hrubiánských nápisů. Asi se o tom nikdy nedoví. To je tak trochu problém anonymity. Ale on musel něco říct a omluvit tak trochu všechny muže. Podíval se na zeď a očima hledal místo, kam svůj nápis umístil, ale on tam nebyl. Udiveně se podíval pozorněji a zjistil, že se to dalo vlastně očekávat. On a celý svět s ním cestoval pospátku, takže ten nápis tam vlastně napíše až za chvíli. Jeho nápis se objeví a pak tam zůstane, ale nápis tam nebyl, když ho psal. Jak je to možné? Zamyslel se a hned mu to došlo. Nebyl přece pravoplatným členem této společnosti. Nebyl tu původní, byl něco navíc. To, co udělal, nebylo opakem něčeho, co se stalo před chvílí, byla to nová událost. A tak vlastně trochu změnil realitu. Jeho poznámka neexistovala předtím, než ji napsal, ale existovala teď, anebo bude existovat, až se normální čas vrátí, i když vlastně on tu nebude, aby ji napsal. Byl ale k paradoxu imunní. Udělal, co udělal, a s tím už se nedalo udělat nic, akorát normální osoba by to udělat nemohla. Pro převtělené normální pravidla neexistovala. Znovu se naučil něco, o čem dříve nevěděl. Vpravo se objevil zaběhlý pes a běžel k němu ocasem napřed. Doběhl k neurčité hromádce, zastavil se a chvilku hrabal. Pak se ze země zdvihly takové, no, věci a vlezly do psova vykládacího prostoru. Norton byl zhnusen a fascinován. Samozřejmě, že biologie fungovala taky naopak. Pes, přirozeně zvíře, nevěděl, co se stalo, ale jak budou na takovéhle podněty reagovat lidé. Pes, uspokojen, se zase vydal pospátku k odpadkovému koši. Byl vysypaný a odpadky se válely všude kolem. Pes k němu přiběhl a strčil do něj hlavu, kusy smetí vyskákaly a celý koš se postavil. Pes za chvilku vytáhl čumák a odběhl, a pak se objevil démon jdoucí pospátku. Byl o cosi větší než ten u láhve s kapslí. Oni ho hledali. Satan musel vědět, o co tu jde. Zpětný chod času ho musel nějak upozornit. Bylo tajemstvím, jak chtěl Chronose zastavit, ale Satanovy síly a jeho moc byly obrovské a Norton se s nimi rozhodně nechtěl potkat tváří v tvář. Musel se toho démona zbavit. Ta věc utíkala dolů ulicí ocasem napřed a mrkala ze strany na stranu. Brzy Nortona uvidí a pak, na druhé straně se objevil další démon. Chytli ho do kleští. Norton vyskočil, otočil se a chytil starodávné držadlo dveří, u kterých seděl. Dveře se otevřely, obyvatelé se očividně nebáli nevítaných návštěv přicházejících z tohoto směru, anebo si prostě mysleli, že doma nemají nic, co by stálo za krádež. Dveře se otevřely a Norton vpadl přímo do kuchyně. Seděla tam žena a jedla nějaký zákusek. Byla to paní domu, kolem 30, ještě nestratila nic ze své krásy, ale už to začínala být usazená žena. Nortona se nezalekla a ani nebylo divu, protože měla problémy sama se sebou. Jedla totiž naopak a vyloženě jí to nebylo příjemné, ale prostě s tím nemohla nic dělat. Všechno, co snědla, muselo jít ven. Šálek kávy byl do půlky plný, přidržela si ho u úst a chvíli pila, ale přesto to vypadalo zajímavé. Všechno pracovalo tak, jak mělo, svaly se jí při polikání stahovaly a vůbec. Ale když šálek položila zpátky na stůl, hladina byla výš a to ji zarazilo. Pak si dala k ústům ruku a vyplivla na ní několik drobinek. Pak otevřela ústa doširoka a vyndala si z nich veliký kousek koláče. Takhle to pokračovalo, dokud nebyl koláč celý. Dívala se na to zděšeně. Ejet od S.O.C. zeptala se na hlas. Všechno je v pořádku, odpověděl Norton a zavřel za sebou dveře, takže ho démoni nemohli vidět. Jenom čas je pospátku. Podívala se na něho udiveně. If Ed si odkaz zvolala a rychle si přitáhla župan více k tělu. Její reakce však byly obrácené, takže se spíš více odhalila. Nemějte strach, řekl Norton. Schovávám se před, pak se zastavil a zauvažoval, jestli jí jeho slova nebudou znít tak strašně, jako její jemu. Oba žili relativně k tomu druhému opačně, přestože žili vlastně spolu. Mohla ho vidět, slyšet, ale nerozuměla mu. Žena vstala z křesla a skoro upadla, protože její reakce byly obrácené. Norton si pospíšil, aby jí pomohl, ale to ji vyburcovalo. Jem S.E.T. jaký to den zakřičela a vrazila do zdi. Rozbitý talířek, který ležel na zemi, se poskládal a vznesl se na polici. Musel ji nějak uklidnit. Našel na stole kousek papíru a tušku, asi si chtěla napsat lístek na nákup. Jsem přítel, napsal. Dívala se na papír. Věděl, že její problém bude v tom, že v normálním čase vlastně ještě ani nepřišel a taky tento počasový efekt dělal potíže. Ale ona stejně teď žila pospátku, takže se pro ni všechno změnilo. Pamatovala si, co se stalo v nejbližší budoucnosti. Nejlepší bude, když jí to pomalu vysvětlí. Schovávám se před démony, napsal na papír. Inomet opakovala pochybovačně. Inomet, souhlasil, přičemž se snažil napodobit její řeč. Bylo zajímavé, jak strašně zněla lidská řeč, když byla pospátku. Pak znovu napsal, jsem očarovaný. Mluvím pospátku, ho řekla a její tvář posmutněla. Uktábzob. Uktábzob, souhlasil, ale bál se, aby jeho slova nevyzněla jinak, než je říkal. Pak napsal, svět jde pospátku. Souhlasně přikývla, matně si vzpomněla na ranní kávu a koláč. Asi si tenkrát myslela, že jí není dobře od žaludku. Teď věděla, že to bylo úplně jinak. Chorp zeptala se. Norton si formuloval odpověď, aby jí trochu rozuměla, ale brzy se ztratil. Jak jí mohl říct, že on je za to všechno zodpovědný, aby mu uvěřila? Aby to dokázal, musel by čas obrátit zpátky a to odmítl. A pak ho vyrušil z přemýšlení nad odpovědí příchod další osoby. Byl to muž, vešel pospátku, v ústech láhev piva. Byl to určitě její manžel, protože v jeho přítomnosti byla jenom velmi spoře oděna. On měl na sobě zašpiněné pracovní kalhoty a košily, vlasy rozcuchané a byl neoholen. Co dělal doma zrovna teď, Norton nevěděl, možná, že to byl takový skoro nezaměstnaný, takže pracoval jenom někdy a stát mu posílal nějakou podporu, přičemž rodina čekala, až se ekonomická situace zlepší. Muž láhev naplnil do poslední kapky, pak ji pečlivě zavřel a strčil ji do ledničky. Pak si všiml Nortona.